W poprzednim odcinku Goku po powrocie na Ziemię został ostrzeżony przed przerażającymi wrogami, którzy mają pojawić się dokładnie za 3 lata. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 58. Trzyletni trening. Kakarot, jak ci się udało przeżyć eksplozję na Nameku? Właśnie, statek Frizy był uszkodzony. Król Kai mówił, że to jedyna droga ucieczki. O mało nie zginąłem. Byłem przekonany, że już po mnie. Niech to diabli. Na szczęście znalazłem jakąś okrągłą kapsułę. Rozumiem, statki oddziału Ginyu. Wskoczyłem do środka i nacisnąłem guzik start. Komitet powitalny. Lepsze to niż śmierć na Nameku. Pewnie oddział Ginyu planował atak na Yardrat i zaprogramowali komputer pokładowy. Teraz wiadomo, skąd masz ten kretyński strój. Yardratianie są bardzo przyjacielscy, ale nie znają się na modzie. Nie bierz mnie pod włos. Czego się nauczyłeś? Są słabi, ale znają dziwne techniki. Szkolili cię? Oczywiście. Dlatego tak długo nie wracałeś. Prosimy o demonstrację. Nie miałem zbyt wiele czasu, ale opanowałem jedną technikę. Stałem się mistrzem natychmiastowego przeniesienia. Czego? Proszę, pokaż nam, jak to działa. Jasne. Trzeba się mocno skupić na osobie, do której chcemy trafić. Uwolnić energię i gotowe. Już wiem. Na razie. Znikł. Wróciłem. Nieźle. To zwykła cyrkowa sztuczka. Poznajecie? Okulary mistrza Roshiego. Niemożliwe. Ale dom mistrza leży 7000 mil stąd. Właśnie o to chodzi. Krylin, oddasz je mistrzowi? Nie ma sprawy. Jesteś niesamowity. Spotkajmy się za 3 lata tam, gdzie nastąpi atak. Znasz dokładną datę? Tak, chociaż... chyba zapomniałem. 20 maja o 10 rano na wyspie w pobliżu południowego miasta. Na wszelki wypadek, bądźmy tam przed 9. Właśnie. Dobrze, że ktoś go podsłuchiwał. Jeśli nowi wrogowie są choćby w połowie tak straszni, jak mówił ten chłopak, nie możemy okazać słabości. Rozumiem. Namecjanin nie może walczyć, byłby tylko ciężarem. Odszczekaj to. Spokojnie. Mam pomysł. Możemy wcześniej znaleźć i powstrzymać doktora Gero. Skorzystajmy ze smoczych kul. Shenron go zlokalizuje, a my zdusimy niebezpieczeństwo w zarodku. Unikniemy walki, a ziemia będzie bezpieczna. Świetny pomysł, Bulmo. Nawet o tym nie myślcie. Odbiło ci? To nie zabawa, ważą się losy ziemi. Goku, zgadzasz się? Ja też wolałbym walczyć. Poza tym nie możemy skrzywdzić doktora, skoro jeszcze nie zrobił nic złego. Nie słuchajcie ich, to Saiyanie, są zaślepieni rządzą krwi. Powstrzymajmy doktora Gero. Pamiętajcie, że więcej was nie wskrzesimy. Być może, ale chciałbym przetestować swoją siłę, a nie boję się śmierci w walce. Co za idioci. Bulma, trochę o tym myślałem. Kilka lat temu nie znosiłem Goku. Kiedy jednak pojawiał się wróg, zapominaliśmy o animozjach. Potem staliśmy się przyjaciółmi. Androidy dają nam wspólny cel, a wśród nas są też paskudne postacie. Co ty pleciesz? Potrzebujemy wspólnego wroga. Do Piccolo mam zaufanie, ale nie zapominaj o Wegecie. Naprawdę tak uważasz? Oczywiście. Wierzę w każde słowo. Zgoda. Róbcie, co chcecie, dzikusy. Nie mam pojęcia, dlaczego się z wami zadaję. Wywalczmy ziemi lepszą przyszłość. Jesteście stadem baranów. Wszyscy, co do jednego. Ale i tak zostaję z wami. W takim razie spotkamy się za 3 lata, 20 maja o 9 rano. Jeśli ktoś uzna, że jest za słaby, niech lepiej zostanie w domu. Nie myśl, że jesteś ode mnie silniejszy, Kakarot. Jeszcze cię pokonam. Udowodnię, że jestem najsilniejszym Saiyaninem w kosmosie. Pora na nas. Do zobaczenia. Ciekawe, jak silni będą za 3 lata? Ten na pewno opanuje nowe techniki. Piccolo, trenuj ze mną i z Gohanem. Chciałbym mieć partnera do sparingu. Zgoda. Super. Krillin, Yamcha, przyłączycie się? Ja wolę ćwiczyć z mistrzem Roshim. Dzięki, ale jestem za słaby, żeby z wami trenować. Rozumiem. Dbaj o dziecko, Bulmo. Oh. dziecko? Jesteś w ciąży? Ależ skąd? W kosmosie stracił rozum. Wiem, o co chodzi, Goku. Może powinniśmy się ustatkować i założyć rodzinę. Nawet Goku ma już żonę. I tak wojownicy zaczęli przygotowania do walki z nieznanym wrogiem. Wróciłem. Krylin, całe szczęście jesteś. Duch Goku ukradł mi... Czy to moje okulary? Mistrzu, chciałbym trenować. Dawaj. Dziewczynki, wróciłem. Chciałem, żebyś mnie znowu szkolił. Mistrzu, one nie są prawdziwe. Salas 300 razy większą grawitacją. Tak. Słyszałem, że Kakarot trenował w podobny sposób. Jestem od niego zdolniejszy. Nie mówisz poważnie. Teraz ważysz 70 kilo. W takiej sali ważyłbyś 20 ton. To niemożliwe. Zbudujesz wszystko, co ci każę. Żartujesz. Myślisz, że się na to zgodzę? Moje dziecko musi się uczyć. Czy tylko ja myślę o przyszłości Gohana? Kupiłam mu zestaw do nauki podczas snu, a ty chcesz mu zawracać głowę treningiem? Możesz sobie trenować z Piccolo. Nie pokonamy androidów bez pomocy Gohana. Wiem, że nauka jest ważna, ale za 3 lata cała planeta znajdzie się w niebezpieczeństwie. Co ty wiesz o nauce? Całe życie tylko walczysz i walczysz. Czuję się, jakbym była samotną matką. Rozumiem twoje zastrzeżenia, ale Gohan jest gotowy do walki. Spytaj go. Nie muszę. Jestem jego matką. Stopnie w szkole są dla ciebie ważniejsze od Ziemi? Nie jestem matką Ziemi. Poza tym nie będę mieszkać z 2 niewykształconymi baranami. Dobry żart. Przepraszam, zapomniałem, jaki jestem silny. Naprawdę nie chciałem. Wybaczysz mi? Jasne. Powinnam się przyzwyczaić do płaczu. Niech ci będzie. Możesz trenować Gohana, ale to będzie jego ostatnia walka. Nawet Super Saiyanie mają swoje słabości. Trening naszych bohaterów wreszcie się rozpoczął. Brawo, Tien. Przygotuj się. Źle. Na dzisiaj wystarczy. Jeszcze nie. Wciąż jestem za słaby. Będę trenował, żeby wam dorównać. Daj z siebie wszystko. Jaki incydent Vegeta może trenować przy 300 razy większej grawitacji? Nie poddam się. Zostanę Super Saiyaninem. Przesadził z obciążeniem. Jesteś tam? Ty żyjesz? Oczywiście. To było wyjątkowo głupie. Mogłeś zniszczyć cały dom. Vegeta. Pilnuj własnego nosa. Muszę trenować. Nie zgrywaj maczu. W tym stanie długo nie potrenujesz. Czuję się doskonale, słyszysz? Jestem książę Vegeta, najpotężniejszy Saiyanin w kosmosie. Pokonam nawet Kakarota. Tak, tak, ale na pewno nie w tym stanie. Wpierw musisz wyzdrowieć. Za kogo ty się masz? Vegeta. To cud, że tak mało ucierpiał. Ten Saiyanin jest uparty jak osioł. Biedny Vegeta. Zostawmy go samego. Kakarot, prześcignę cię, a wtedy się policzymy. Dlaczego wciąż nie zostałem Super Saiyaninem? Dlaczego? Krillin, zobacz, niesamowite dziewczyny. Zrób sobie przerwę. Nie wiesz, co tracisz. Masenko. Mam Znam was! Co się stało? Ruszasz się tak wolno. Może poćwiczę ciosy karate. W ten sposób minęły 3 lata. Błagam, bądźcie ostrożni. Na pewno nie chcesz drugiego śniadania? Na pewno. Do zobaczenia. W drogę. Androidy zmieniły przyszłość w piekło. One już zwyciężyły, są za silne. Losy Ziemi spoczęły na barkach Goku i jego przyjaciół. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Nareszcie. Koniec czekania. Goku, spójrz w górę, mam złe przeczucia. Rozdzielmy się i ich poszukajmy. W następnym odcinku Androidy. To wy? Nie mogłem się was doczekać.